990 złotych. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeciej Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis przedstawi Michał Przerwa. Marcin Romanowski nie idzie do aresztu, sąd nie zgodził się z wnioskiem prokuratury. W całym kraju wczoraj i dziś do 6 rano strażacy odnotowali prawie 5 tysięcy zdarzeń po przejściu frontu atmosferycznego. W drugim dniu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zaplanowano wybór kwestorów. Sąd z przyczyn formalnych nie uwzględnił wniosków prokuratury w sprawie Marcina Romanowskiego, ale nie oceniał merytorycznie złożonego materiału dowodowego, powiedział w radiowej Trójce sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleja. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa nie uwzględnił wniosku prokuratury o 3-miesięczny areszt dla posła klubu PiS w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Powodem jest posiadany przez polityka immunitet Zgromadzenia Parlamentu Europejskiego. Igor Tuleja podkreślił na antenie programu trzeciego, że ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest, aby w sądach orzekali niezawiśli sędziowie. Sędzia, która podjęła decyzję w sprawie Marcina Romanowskiego, nie należy do tzw. neosędziów, jest też członkiem Stowarzyszenia Justitia. To jest dowód na to, że po pierwsze większość przyzwoitych sędziów jest członkami Justitii, a po drugie trzeba podkreślić, że niezależne sądy to podstawa. Jeśli sąd nie widział przesłanek, aby uwzględnić wniosek prokuratury, bez względu na to, jaka opcja jest u władzy, podjął taką decyzję. Prokuratura twierdziła, że immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie obejmuje Marcina Romanowskiego w zakresie, w jakim usłyszał zarzuty. 665 razy interweniowali wczoraj strażacy w Małopolsce w związku z przechodzącymi nad regionem burzami. W Suchej Beskidzkiej konar drzewa runął na przejeżdżający samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W wyniku wczorajszych burz w Małopolsce uszkodzone zostały dachy 29 budynków, a także kilka samochodów, wyliczał rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Najwięcej w powiecie krakowskim, ponad 235 razy wyjeżdżaliśmy do takich działań oraz w powiecie tarnowskim około 100. Główne nasze interwencje polegały na usuwaniu połamanych gałęzi oraz drzew z dróg, z chodników, a także z budynków i dachów domów mieszkalnych. Także podtopienia, czyli pompowanie wody z zalanych piwnic, ulic, budynków gospodarczych. Zalane piwnice, zerwane dachy i zniszczone linie energetyczne to bilans burz, jakie przeszły nad województwem lubelskim. Jedna osoba została ranna. W sumie strażacy od wczoraj od godziny 15 interweniowali ponad 570 razy. Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy w powiatach świdnickim, zamojskim i krasnostawskim, mówił brygadier Jarosław Hamaluk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. W miejscowości Nowodwór w powiecie ryckim na samochód jadący upadło drzewo i tam strażacy musieli wykonać ewakuację osoby poszkodowanej. Została przekazana pogotowiu ratunkowemu, zabrana do szpitala kobieta. No i mieliśmy parę zerwanych szczytów dachów, które utrudniały wejście do mieszkania, natomiast nieraz trudno było dojechać do zdarzeń w związku z tym, że szlaki komunikacyjne były zatarasowane tymi drzewami. W całym kraju wczoraj i dziś do 6 rano strażacy odnotowali prawie 5 tysięcy zdarzeń po przejściu frontu atmosferycznego. Twórcy inicjatywy ochrony mieszkańców pogranicza chcą pomagać służbom w wyłapywaniu ludzi, którzy przekraczają zieloną granicę. Na co dzień patrolują lasy w poszukiwaniu śladów nielegalnej migracji. Pomysłu patrolowania lasów nie chce komentować ani Straż Graniczna, ani miejscowe władze. Służby nie dają sobie rady same? Dają sobie radę, ale trzeba pomóc. Ja chodzę po lesie, więc dla mnie to nie jest jakaś nowość. Wam się zarzuca nacjonalizm, rasizm, budowanie atmosfery grozy. No jeśli tamte osoby idą pomóc, jeśli kogoś się znajdą, jak oni twierdzą, dzwonią na straż i my idziemy w tym samym celu. Tamte, czyli aktywiści. Tak, więc ja nie rozumiem tych pretensji w naszym kierunku. Inicjatorzy akcji założyli także internetową zbiórkę pieniędzy. Dotychczas zebrali ponad 40 tysięcy złotych. W drugim dniu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zaplanowano wybór kwestorów. Kwestorzy zajmują się sprawami administracyjnymi dotyczącymi eurodeputowanych. Wśród zgłoszonych kandydatów jest Polak Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości. Europoseł PiS-u przed głosowaniem wypowiadał się ostrożnie na temat swoich szans. Zobaczymy, czy jest kordon sanitarny wokół nas, czy go nie ma. To się wszystko okaże w głosowaniu. Kordon sanitarny, czyli wyłączenie z obsady kluczowych stanowisk. Oficjalnie konserwatyści nie są nim objęci, ale w poprzedniej kadencji Europarlamentu różnie bywało z poparciem ich kandydatów. A tak, na temat Kosmy Złotowskiego mówił europoseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Bardzo sumienny poseł, pozbawiony tych takich radykalnych

9 minut po 10 to bardzo polaryzująca postać w świecie muzyki Morrissey jeszcze za czasów The Smiths na antenie trójki There's a Light That Never Goes Out. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod którym nas Państwo znajdą do godziny 12. Zachęcam do opisania w dowolnej sprawie muzycznej, niemuzycznej, jakiej tylko Państwo mają ochotę. W tej godzinie przypomnę raz jeszcze Katarzyna Borowiecka i kolejny odcinek cyklu Trochę Tutaj na Chwilę, czyli kolejne rekomendacje serialowe pod wspólnym geograficznym mianownikiem się pojawią, ale też z serialu przejdziemy płynnie do filmów, bo o 10.45 Ryszard Jaźwiński poopowiada co nieco o fajnych filmach, porozmawia w zasadzie o fajnych filmach dziś z Danutą Stenką. Tymczasem sięgamy po coś z polskiej muzyki, z naszego katalogu, z polską muzyką, którą też można znaleźć na liście przebojów. To Karasi Rogucki z ostatniej płyty, nagranie zatytułowane Niedźwiedzie Polarne. Jest 10.30 po 10.00. Przypomnę adres dobrego dnia @polskieradio.pl. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. To jest utwór, który w 2012 roku był najlepiej sprzedawanym singlem na świecie. No i chyba wszyscy doskonale pamiętamy, jak podbijał listy przebojów w każdym chyba kraju, do którego tylko dotarł. Natomiast co ciekawe, trochę zniknął nam artysta, autor tego utworu na ostatnie lata, na w zasadzie dekadę. Natomiast Kimbra, która również tutaj występuje, to już jest zupełnie inna historia, bo ta artystka rozwija się bardzo prężnie, ma nową płytę, do której odsłuchu oczywiście Państwa zachęcam. Somebody That I Used To Know to przed momentem na antenie Trójki, na zegarach 18 minut po godzinie 10. Sięgniemy teraz po nowość od zespołu, który akurat nie próżnuje. To Szama. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno, było mi wygodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie, pytam cię, chwytasz mnie. W salonie bal, nie tańczę, tylko ja. jakiś typ i gadać chce. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Dziesiąta 21 na zegarach to Szama z Warszawy z nowym utworem Open Bar. Szama od niedawna oficjalnie duetem już pozostaje, no i w takiej formie też na naszej antenie się pojawia. Za kilka chwil o kolejnym serialu, w kolejnym odcinku cyklu Katarzyny Borowieckiej, przypomnę, w ujęciu geograficznym, więc gdzie się za chwilę wybierzemy, o tym się Państwo za moment przekonają. Always complaining, never the same.

Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Czas na misję bez tego ani rusz. W Carrefourze wybrane produkty marki Finish do 35% taniej. Tak, aż do 35% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 20 lipca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 10:30. Trochę tutaj, na chwilę. Jak zwykle o tej porze w programie Dobrego Dnia pytamy, co oglądać na małym ekranie. To podpowiada Katarzyna Borowiecka, jak zwykle idąc kluczem geograficznym. Dziś będziemy w dwóch europejskich stolicach, a ten wybór zainspirowany był wydarzeniami sportowymi. Kolejną porcję wakacyjnych serialowych rekomendacji zaczynamy w Berlinie. Tym utworem androgeniczna artystka wprawia bywalców klubowego parkietu w taneczny trans zapomnienia. Jest końcówka lat 20. Republika Weimarska już za moment zacznie chylić się ku upadkowi, a kolejne lata, lata dochodzenia Hitlera do władzy, stanowią ważne tło dla zagadek kryminalnych i porachunków szpiegowskich siatek, konkurencji pomiędzy zwalczającymi się coraz brutalniej frakcjami politycznymi. W serialu Babylon Berlin. Do Berlina trafia młody komisarz z kolonii, Gereon Rath. Ma rozwiązać sprawę szantażu wysoko postawionych polityków. Trafia w związku z tym i na arystokratyczne salony, i do najbiedniejszych zaułków miasta, pełnych weteranów Wielkiej Wojny i dzieci ulicy. Tanz. Intrygujący scenariusz, inspirowany luźną kryminalną serią Volkera Kutschera, ciekawie zbudowany świat, to najdroższy serial w historii niemieckiej telewizji, świetna obsada i delikatnie wprowadzane wątki paranormalne. Babylon Berlin liczy już 4 serie, czas zainwestowany w tę produkcję nie będzie stracony, czekamy na serię 5. Das ganze Fundament ist korrupt und faul. Es muss Schluss sein mit allem. W Berlinie toczy się też akcja serialu Four Blocks. To dramat gangsterski. Tony Hamadi jest głową klanu, który trzęsie jedną z dzielnic Berlina. Najchętniej zrzekłby się przywództwa w narkotykowym biznesie i poświęcił życiu rodzinnemu, ale jak to zazwyczaj w takich historiach bywa, nie będzie mu to dane. Dobrze napisany, dobrze zagrany serial, zamknięty już w 3 sezonach. Was für eine Überraschung. I jeszcze jedna propozycja berlińska. Cleo to połączenie komedii i thrillera. Cofamy się tu do końcówki lat 80., kiedy to zdradzona przez kolegów ze Stasi bardzo skuteczna agentka trafia do więzienia, a kiedy z niego wychodzi, jest już po upadku muru, a ona zaczyna wprowadzać w życie plan zemsty. Immer wieder kommt dein Name vor. Właśnie dostaliśmy 2 sezon tego serialu. Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, il m'a posé plein de questions. A teraz przeskakujemy granicę. O agentach opowiada też francuski serial Biuro Szpiegów z Mathieu Kassovicem w roli głównej. Po 6 latach spędzonych pod przykrywką w Syrii, oficer francuskiego wywiadu wraca do Paryża. On a reçu un message prioritaire au standard de la part de Phénomène. Allez-y. Tylko czy jeszcze pamięta, kim jest naprawdę? I czy jest w stanie zrezygnować z osobistego życia, które przez ostatnie lata pod przykrywką zbudował? To tylko początek emocjonującej i bardzo ciekawie pokazującej funkcjonowanie wywiadu produkcji. Teraz już po 5 sezonach zakończonej. W Paryżu toczy się też akcja serialu opowiadającego o zupełnie innych agentach. Arrête Azemar, la plus vieille agent de Paris. Kaprysy gwiazd, pogoń za klientami i nieustające tarapaty. Gdzie jest mój agent? To serial wymyślony przez byłego agenta, dawniej powiedzielibyśmy impresario, największych francuskich gwiazd. W każdym odcinku śledzimy perypetie grupy głównych bohaterów, pracowników paryskiej agencji artystycznej, ale i w każdym odcinku gościnnie pojawiają się jako wersje siebie samych gwiazdy francuskiego i nie tylko kina. Między innymi Juliette Binoche, Isabelle Huppert czy Sigourney Weaver. Surtout tu dis pas, elle vous rappellera, ok? Pomysł na ten serial był na tyle chwytliwy, że powstało już kilka remake'ów, między innymi w Polsce. Tak? Karola Giboczara zniknęli. Nie, no to wykończy mnie to przez szkole. Obiecuję, że przy polskich serialach też zrobimy przystanek, ale dziś kończę jeszcze jedną paryską propozycją. Zabawni. To serial o stand-uperach i stand-uperkach. Jeden z bohaterów próbuje reanimować karierę po pewnej kompromitacji. Jedna z bohaterek właśnie dostaje swoją wielką szansę, ale musi w związku z tym podjąć ważną, prywatną decyzję. Kilkoro z bohaterów dopiero zaczyna swoją stand-uperską drogę. Jest zabawnie, z dużym wdziękiem, czyli idealny klimat na wakacje. Pel. Dzisiaj sięgnęliśmy po te produkcje, które nie miały zbyt wielkiej promocji i być może je Państwo przegapili, więc podrzucam też informacje o serialach i ich tytuły w moich mediach społecznościowych. Dziękuję za dzisiejszą parysko-berlińską przygodę. Za tydzień o tej porze będę miała kolejne propozycje. Nie wiem, czy Państwo podzielają moje odczucia, ale kiedy wracamy tak teraz za sprawą Katarzyny Borowieckiej do tej sceny z Przyjaciół, kiedy to Phoebe uczyła francuskiego Joey'a, ogromna frustracja we mnie rosła z każdą chwilą, jak Joey nie potrafił wymówić tych bardzo prostych słów francuskich, które Phoebe mu podpowiadała. Natomiast jeżeli chodzi o Paryż, to być może jest to banalny wybór, natomiast pamiętam, że jak w ubiegłym roku miałem okazję odwiedzić to miasto, to jednym z przystanków, jedną z atrakcji turystycznych było to miejsce, w którym mieszka Emily z serialu Emily w Paryżu i tam naprawdę mnóstwo ludzi się gromadziło i robiło sobie zdjęcia w tej okolicy. A co Państwo powiedzą na temat Berlina i Paryża, oczywiście w ujęciu serialowym czy też filmowym? Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Przed momentem było kilka słów na temat serialu Babylon Berlin, więc pozostaniemy przy Berlinie i tych klimatach, powiedzmy, około kryminalnych. Państwo wspominają serial Four Blocks. To w zasadzie trochę kryminał, a trochę sensacja już, bo mamy tutaj do czynienia z gangiem, arabskim gangiem w Berlinie, który, no, dość powiedzieć, sporo ma na sumieniu i przygody, w cudzysłowie, ogromnym tego gangu można właśnie w serialu Four Blocks obejrzeć i to jest wszystko bardzo klimatyczne, bardzo dobrze zrealizowane też w odniesieniu do muzyki, która jest bardzo istotnym elementem całej tej opowieści. Hip-hop i to arabski, i niemiecki. Bardzo Państwa zachęcam do sięgnięcia po ten serial, jeżeli jeszcze to Państwo mają przed sobą. Za chwilę pojawi się u nas Ryszard Jeźwiński, który z kolei o filmie, fajnym filmie kolejnym, porozmawia z Danutą Stenką dziś, a teraz posłuchamy jeszcze Much, tutaj akurat do spółki z Katarzyną Nosowską. To Psy Miłości i 41 po 10 na zegarach. Przebijam się przez blokowisko, mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było, jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spali. Ludzie tu chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w Mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański spin. Może to jednak ty, może właśnie dziś przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości puszczone w nas. Katarzyna Nosowska i oczywiście także Paweł Krawczyk. A na zegarach kwadrans do 11. Fajny film. wspominana już dziś w programie Dobrego Dnia Danuta Stenka swoją kolejną rolą ma szansę zaskoczyć naprawdę wielu widzów. Viola, którą zagrała w Drużynie A, najnowszym filmie autora John'ego Daniela Jaroszka, to prawdziwe aktorskie wyzwanie. Swojego zdumienia po obejrzeniu na razie tylko fragmentów filmu nie ukrywał Ryszard Jaźwiński. Jak dzisiaj panią widzę, no to nadziwić się nie mogę jeszcze po tych wrażeniach z ekranu, z fragmentów filmu, zupełnie dwie inne osoby. Mam taką nadzieję, że troszkę odbiegłam od swojego dotychczasowego wizerunku. Strasznie dużo wulgaryzmów wychodzi z ust tej kobiety. Tak, ponieważ ona właściwie weszła w skórę męską, o tak. Może nie tyle weszła, tylko... A może nie. Nie, wrócę do tego, rzeczywiście. Myślę, że rzecz miała swoje korzenie w dzieciństwie, kiedy zmarł jej brat, starszy brat, ulubieniec tatusia, oczko w głowie tatusia. A ona przez tego ojca została odrzucona całkowicie. I chyba tam się to wzięło, tam się to narodziło. Ona po prostu postanowiła ojcu zastąpić syna, co też się nie udało, ale to w niej zostało. Czyli rzeczywiście to jest kobieta silna, z charakterem. Powiedziałbym, no właśnie musi być męska, tak? To jest zbroja, tak. Ponieważ nasza opowieść to jest opowieść, która przytacza historię czwórki, piątki właściwie alkoholików na terapii. Stąd drużyna A, drużyna anonimowych alkoholików. Dlatego mówię, że to zbroja, bo to jest coś, przed czym ona ukrywa swoją delikatność, swoją dziewczęcość, która została znokautowana. Nie wypuszcza na światło dzienne tego koloru, bo ten kolor sprawił, że została odrzucona. Bez wątpienia, po tym co pani mówi, to było wyzwanie aktorskie, to myślę, że ciekawa praca, bo no nie tylko trzeba było znaleźć odpowiednią psychiczność dla tej postaci, skomplikowaną, złożoną, ale też fizyczność, która jest charakterystyczna. Tak. Tak, no oczywiście z pomocą charakteryzacji, tudzież kostiumów, bo to wszystko szło w parze. Zdawałam sobie na etapie prób sprawę z tego, że chcę, żeby ona miała oczywiście męskie włosy. Mam taką fryzurę, no... Krótką. Krótką, bardziej męską niż miewałam przedtem, lata temu. Niemniej wydawało mi się, że ona powinna być bardziej męska. Reżyser też był tego zdania, ale nie do tego stopnia. Kiedy się spotkałyśmy z Lilą Gałązką, naszą charakteryzatorką, doszłyśmy we dwie, to znaczy spotkałyśmy się po prostu w tym pomyśle, bo i ona tak myślała, ale ja nie byłam pewna, czy nie pójdę o jeden krok za daleko, ale okazało się, że obie miałyśmy taki plan na te bardzo krótkie, właściwie na taką prawie łysą głowę, na te bardzo krótkie włosy, z czym reżyser nie do końca się chyba zgadzał. On też myślał o rekrucie, ale nie aż takim rekrucie. O. No tak, to się silnie jednak wyraża na ekranie, ale to, co na pewno najważniejsze w filmie Drużyna AA, to fakt, że on opowiada z jednej strony o poważnym problemie, ale robi to, udowadnia, że można o tym mówić, no nawet momentami w konwencji komediowej, tak? Tak, mnie się wydaje, że to jest bardzo, bo oczywiście mieliśmy i będziemy mieli filmy, które dotykają tej tragedii tak do głębi, boleśnie. Tutaj są, w naszym filmie są tylko tych kilka opowieści, tych kilka zwierzeń całej tej piątki, ale to są ułamki sekund, kiedy możemy zajrzeć, co tam naprawdę było, co jest przyczyną tego, że się znaleźli tutaj. A cała ta opowieść, cała ta ich wspólna historia się toczy rzeczywiście w jasnych kolorach. Także widz może się temu przyjrzeć, może tam zajrzeć, jak mówię, zajrzeć na ułamek sekundy, ale robi to w bezpiecznych warunkach. We wrześniu pojawi się film Drużyna AA z gwiazdorską obsadą, bo poza Danutą Stenką, z którą rozmawiał Ryszard Jaźwiński, pojawią się w filmie także Maria Sobocińska, Magdalena Cielecka, ale też z męskich ról mamy Łukasza Simlata, Michała Żurawskiego, Leszka Lichota, więc całe mnóstwo fenomenalnych aktorek i aktorów będzie można na ekranie w filmie, raz jeszcze powtórzę, Drużyna AA zobaczyć. 49, a nawet 11 minut do godziny 11, może tak to nieco lepiej zabrzmi, to Empire of the Sun teraz i We Are the People. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other nearer than father. Scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, a force running in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, Rządy Empire of the Sun nieustannie trwają. Kolejny dzień i 30 i więcej stopni termometry wskazują. Już za chwilę serwis Trójki, ale zanim to nastąpi, to jeszcze powiem pokrótce o tym, co w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania w programie Dobrego Dnia będzie można zastać. A pojawi się, o czym jeszcze nie mówiłem, Agnieszka Opszańska o 11.15. To jest kolejny odcinek cyklu Terra Cultura. Za to wspominaliśmy o architekturze i cyklu Dobrze Zaprojektowany, który przygotowuje jak zwykle Anna Dudzińska. I na zakończenie o 11.45 będziemy czytać kolejną prozę w Trójce. Dziś oczywiście, tak jak i ostatnio i tak jak przez najbliższe dni, Wiosna Zaginionych Anny Kańtoch. Słyszymy się za chwilę. Lying in your arms, what a way to go. Might as well be my last breath. You wore that little black dress to my funeral. Put those masochistic kisses on mine. You were the devil, Bob, an angel, by far. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy